مدد کر مدد کی گھڑی ہے الہی مدد کر مدد نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. السلام علیکم خواتین و حضرات, پروگرام آپ کے مسائل کے ساتھ آپ کا میزبان جنید اقبال حاضر خدمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ میں زمین پر اپنا ایک نائب بنا کے بھیجا ہوں, تو فرشتے اس سے کچھ کلام کرتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ اس کلام سے قبل ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ پروردگار کی ذات کیا ہے, پروردگار کی صفات کیا کیا ہیں. ہر شخص اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مالک ہے, ہمارا خالق ہے, ہمارا پیدا کرنے والا ہے. یہ تمام نعمتیں جو ہمیں ملتی ہیں وہ تمام کی تمام پروردگار ہی کی جانب سے ہیں, اور بے شک ہم جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں, یعنی وہی رب جو ہمیں پالنے والا بھی ہے, جو ہماری تمام خواہشات کو بھی جانتا ہے اور ہمارے دل سے زیادہ قریب بلکہ ہماری شہرخ سے زیادہ قریب ہے. اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں اسی کلام سے, اسی گفتگو سے, اسی موضوع سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے, اس کی صفات کیا ہیں, اور اس کے حوالے سے جو بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں اس کو کس انداز سے ہمیں دیکھنا چاہیے اور کس انداز سے اس پر گفتگو کرنا چاہیے. اس سے قبل کے اس پروگرام کا آغاز کریں, آپ کا تعارف کراتے ہیں اپنے مہمان خاص سے. ہمارے ساتھ اس پروگرام میں تشریف فرما ہے آپ کے بے حد پسندیدہ محترم جناب مفتی محمد اکمل صاحب, جو کہ ان تمام سوالات کے جوابات دیں گے جو ہمارے ذہنوں میں کہیں نہ کہیں پلتے ہیں اور ہمارے دلوں میں کہیں نہ کہیں بستے ہیں. تو آئیے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب, پروردگار کے حوالے سے بہت سے سوالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں, ابتدا یہاں سے کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس ذات کا نام ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. شرعی لحاظ سے علماء کرام نے لفظ اللہ کا اطلاق جس ذات پر کیا ہے اس کی تعریف اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ اللہ علم لذات الواجب الوجود المستجمع لجمع صفات الکمالیہ, کہ اللہ تبارک و تعالی, یعنی اللہ جو لفظ ہے یہ ایک ایسی ذات پاک کا نام ہے جو واجب الوجود ہے اور تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے. مطلب یہ ہے کہ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود دیگر تمام وجودوں کے لیے سبب بنے, خود اس کے وجود کے لیے کوئی دوسری شے سبب نہ ہو. جیسے اللہ تبارک و تعالی ہے, ہم سب کا یہ ایمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا, لیکن اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ تک رہے گا, اس کے وجود کے لیے کوئی دوسری چیز سبب نہیں ہے. تو جو ذات دوسروں کے لیے سبب بنے اس کے وجود کے لیے کوئی اور سبب نہ ہو اس کو واجب الوجود کہتے ہیں. اور دوسرا اس کا حصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمام صفات کمالیہ کا جامع ہے, یعنی اس کی ذات میں تمام صفات ایسی جمع ہو گئیں جو کمال کے درجے تک پہنچی ہوئی ہیں. تو اب اللہ ایک ایسی ذات کا نام ہے کہ جو واجب الوجود ہے, یعنی اس کا وجود دیگر تمام وجودوں کے لیے سبب ہے یا علت ہے, خود اس کے لیے کوئی شے علت نہیں بنی, اور اس کی ذات میں تمام صفات کمالیہ موجود ہیں. مفتی صاحب, ایک سوال عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتا ہے اور لوگ سمجھنا چاہتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات پر تفکر کرنا, غور کرنا یا اس پر گفتگو کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ دیکھیں, مستند امام احمد بن حنبل میں رضی اللہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کریمہ موجود ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ تبارک و تعالی کی صفات کے بارے میں غور و تفکر کرو, اس کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو, کیونکہ کوئی عقل اللہ تعالی کی ذات کا ادراک یا احاطہ نہیں کر سکتی. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالی کی ذات کے بارے میں غور و تفکر کریں گے تو یہ فطری تقاضا ہے کہ عقل اسی شے کا تصور ذہن میں لے کر آتی ہے جس کو دیکھا ہو. اگر میں آپ کے سامنے کوئی اجنبی چیز کا ذکر کروں جو آپ نے نہیں دیکھی تو اس کا تصور بھی آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شے کے مثل نہیں ہے تو اس کی ذات کا تصور ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا, لہذا عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو مکمل طور پہ خود بخود نہیں جان سکتی, نہ اس کی کوئی صورت ہمارے ذہن میں آئے گی. اب اگر آئے گی بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ہم غلط تصور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے بارے میں اپنے ذہن میں قائم کر لیں, اور یہ ہمیں کفر تک لے جا سکتا ہے, اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں غور و تفکر سے منع فرما دیا. ہاں اس کی صفات کے بارے میں غور کریں، کیونکہ جب اللہ کی صفات کے بارے میں غور کریں گے تو لازمی طور پر ذہن میں ایک ایسی ذات کا تصور آ جائے گا کہ جس ذات کو ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن ہر صفت کمال اسی ذات پر جا کر ختم ہوتی ہے. تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ ایک ایسی ذات پاک ضرور اس کائنات میں موجود ہے کہ تمام اچھی صفات اس کی ذات میں پائی جاتی ہیں. لہٰذا صفات پر غور کرنا یہ اللہ کی ذات تک پہنچائے گا، اور ذات پر غور کرنا خدا نہ خواستہ یہ ہمیں گمراہی تک پہنچا سکتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق ذات پر بالکل غور نہ کریں، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور کرنا چاہیے. یہ بھائی سے برکت ہوتا ہے. اچھا مفتی صاحب، اس حوالے سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علم حاصل کرتے ہیں اور درجہ بدرجہ جو ہے وہ علم کے مدارج طے کرتے چلے جاتے ہیں، اور ہوتا یہ کہ پھر وہ ایسٹیمیٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہ جی اللہ ایسا ہے معاذ اللہ، اور اس طرح کی گفتگو اور اس کو محدود کرتے ہیں، اللہ محدود یا دیگر معاملات میں جو ہے وہ انٹرپشن کرتے ہیں. تو پھر ان لوگوں کو ہم کیسے دیکھیں گے جب علم بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود یہ سوالات ہو رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیے، علم وہی باعث برکت ہوتا ہے کہ جو ہمیں گمراہی سے بچائے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خود حدیث پاک موجود ہے کہ جب آپ اللہ سے علم طلب کرتے تھے تو علم نافع کا سوال کیا کرتے تھے، یعنی ایسا علم جو ہمارے لیے نفع بخش ہو. تو وہ علم جو گمراہی کی طرف لے کر جائے حقیقتاً وہ علم نہیں ہے، کیونکہ علم کی تعریف ہے ما بہل انکشاف، کہ علم اس شے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے دوسری چیزیں منکشف ہو جاتی ہیں، واضح ہو جاتی ہیں. اب کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں غور و تفکر سے منع فرما دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل مبارک کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. مدارج النبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا تو اس کے 100 حصے کیے، ایک حصہ پوری کائنات میں تقسیم کر دیا، اور 99 حصے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا. تو وہ نبی کریم جو اتنی وسعت عقل رکھتے ہیں وہ ہمیں اللہ کی ذات پاک کے بارے میں غور و تفکر کرنے سے منع فرما رہے ہیں. لہٰذا اب جو بھی علم اللہ تعالیٰ کا کوئی خدا نہ خواستہ فاسد تصور ذہن میں لانے کا سبب بنے تو حقیقتاً وہ علم نافع نہیں ہے بلکہ علم فاسد ہوگا. لہٰذا علم بظاہر چاہے کتنا ہی کثیر کیوں نہ ہو جائے، کتنی ڈگریاں ہم کیوں نہ جمع کر لیں، ہماری زبان میں کتنی روانی کیوں نہ آ جائے، ہمیں اپنے ذہن میں کتنی ہی وسعت کیوں نہ محسوس ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، لہٰذا اس پہ غور و تفکر کرنا گمراہی. واقعی جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ انا مدینہ تو علم، میں علم کا شہر ہوں، تو پھر اس سے بڑی سند اور کیا ملے گی؟ اچھا ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے، جیسا کہ لفظ اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اور باقی جتنے بھی نام ہیں وہ صفاتی نام ہے، تو یہ ذاتی اور صفاتی ناموں سے کیا مراد ہے؟ یہاں پر پیارا آپ نے سوال کیا ہے. اصل میں بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں ہوتا، جیسے دیکھنا یا رزق عطا فرمانا، پیدا فرمانا، سننا، یہ صفات ہیں. تو بعض نام ایسے ہوتے ہیں جس جو کسی ذات پر بولے جاتے ہیں اور اس میں کسی صفت کا لحاظ نہیں ہوتا، اسے اس میں ذات کہتے ہیں. اور بعض نام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں صفت کا لحاظ ہوتا ہے، ذات کا لحاظ بھی ہوتا ہے، مطلب کہ ذات اور صفت دونوں کے مجموعہ ہوتا ہے، لیکن وہ خصوصی طور پر صفت کی ایک وصفی معنی رکھتا ہے. تو اللہ جو لفظ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، کہ اس میں جو اگر آپ معنی نکالیں گے تو کوئی وصفی معنی حاصل نہیں ہوگا. باقی جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، جیسے 99 اسماء الحسنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گن کر ارشاد فرمائے ہیں، تو ان تمام میں کوئی نہ کوئی وصفی معنی کا لحاظ کیا گیا ہے، لہٰذا ان تمام کو صفاتی نام کہتے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو نام یا جو اسم فقط ذات کے بارے میں بتائے، کسی صفت کو اس میں لحاظ نہ ہو، وہ اس میں ذات کہلاتا ہے یا اس کو ذاتی نام کہتے ہیں، اور جس میں کسی صفت کا لحاظ ہو جاتا ہے اسے اس میں صفت کہتے ہیں یا اسے صفاتی نام کہا جاتا ہے. اچھا مفتی صاحب، چونکہ یہ سوال اس حوالے سے ہوا تو ایک بات بہت ضروری ہے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب فلاں شخص جو ہے بڑا کریم ہے، بڑا شفیق ہے، بڑا رحم کرتا ہے، تو جس طرح سے اللہ کی صفاتی ناموں میں یہ نام آیا کرتے ہیں، تو کیا کسی انسان کے لیے بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعض صفاتی نام تو ایسے ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، اسے بےآنی ہی کسی مخلوق کے لیے چاہے آپ معنی بدل کر بھی استعمال کریں، یعنی کوئی اور معنی اپنے ذہن میں مراد لیں، ان کو استعمال نہیں کر سکتے. جیسے خالق، یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. اب خالق معنی ہوتا ہے جو پیدا فرمانے والا ہو، ابھی اللہ کے ساتھ خاص ہے. اسی طرح رزاق، رزق دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے, کوئی مخلوق براہ راست رزق عطا نہیں کر سکتی. ہاں اللہ کے عطا فرمانے کے بعد اگر کوئی دے تو یہ ایک وسیلے کا معاملہ ہو جائے گا, لیکن براہ راست کوئی بھی رزاق نہیں ہے. تو ایسا کوئی نام جو خاص اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہی مخصوص ہو وہ ہم کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اگر کرنا چاہیں تو اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ساتھ میں عبد کا لفظ بڑھائیں, جیسے عبد الخالق, عبد الرزاق تو نام رکھ سکتے ہیں. باقی بعض نام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے مخصوص نہیں فرمائے, جیسے رؤوف ہے, رحیم ہے, کریم ہے, کہ جس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں, ایسے ہی قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال فرمائے ہیں, لہٰذا ان ناموں کو استعمال کرنے میں قباحت نہیں ہوگی. اچھا مفتی صاحب, ایک سوال خاصا لوگوں کے ذہنوں میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نام حدیث میں منقول ہیں, کیا اس کے علاوہ بھی کچھ اور ناموں کا ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی ہاں, اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو احادیث کریمہ میں نقل کر دیے گئے اس میں تو کسی قسم کا کوئی اختلاف ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہی ارشاد فرماتے ہیں. اب اس میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اسماء ایسے ہوتے ہیں جو دیگر لغتوں میں, دیگر زبانوں میں اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں, جیسے انگلش میں گاڈ استعمال کرتے ہیں اور فارسی میں خدا کا لفظ آتا ہے. تو اگر کسی اور لغت کے اندر ایسا اللہ کے لیے مخصوص کوئی لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو استعمال کرنے میں بھی شرم قباحت نہیں, چاہے وہ احادیث کریمہ سے نقل ہو کر آیا ہو یا نہ آیا ہو. اب تیسری قسم ایسی آتی ہے کہ جو نہ تو احادیث کریمہ سے منقول ہیں اور نہ کسی خاص لغت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان الفاظ کا استعمال ہوتا ہے, تو کیا آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ تو اس میں علماء کا اختلاف ہے, لیکن صحیح مذہب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ان ناموں کا استعمال صرف اس صورت میں جائز ہوگا جب ان کا معنی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل استعمال کرنا جائز اور درست ہو. مثال کے طور پہ کوئی ایک لفظ ایسا ہے جس کے تین چار معنی ہیں, اب وہ ایک معنی بہت خوبصورت ہے, بہت اچھا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن بقیہ معنی میں کوئی فساد ہے, تو ہم اس لفظ کو اللہ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اور اگر کوئی ایسا لفظ ہے جو احادیث کریمہ سے نقل نہیں ہوا یا کسی دوسری لغت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال نہیں ہوتا, لیکن اس کے تمام معنی یا ایک ہی معنی ہے اور وہ بالکل جائز, درست اور اللہ کے لیے مناسب ہے, تو اب اس کے استعمال کرنے میں شرم کوئی حرج نہیں ہوگا. اچھا, بہت سے لوگ مفتی صاحب, چونکہ ناموں کے حوالے سے بات چلی تو میں چاہوں گا مختصراً آپ یہ بھی فرما دیجئے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں, ایک عام پرسپشن ہے کہ جی لفظ خدا استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور کہتے ہیں کہ جی اللہ ہی استعمال کرنا چاہیے. بلکہ عموماً ایسا بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ ہم نے بہت سے ایسے سپیکرز بھی دیکھے ہیں جس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ گاڈ از ون, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ از ون لکھنا چاہیے, گاڈ از ون لکھنا صحیح نہیں ہے. میں چاہوں گا اس حوالے سے آپ تھوڑا سا زیادہ خیال فرمائیں. میرا خیال ہے کہ اس جو سابقہ سوال کا جواب دیا اسی میں اس کی وضاحت تو ہو گئی ہے کہ کسی بھی لغت میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی نام استعمال کیا جاتا ہے اور اس نام کا اس لغت میں اور کوئی غلط استعمال بھی نہیں ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنے میں شرم کوئی قباحت نہیں ہے. جتنے بھی علماء متقین, علماء متاثرین گزرے ہیں جو فارسی زبان استعمال کیا کرتے تھے, انہوں نے باقاعدہ اللہ کے لیے لفظ خدا کو استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے گاڈ کا لفظ جو ہے, تمام جو آپ ترجمہ قرآن دیکھیں گے جو بڑے بڑے علماء کرام نے کیا ہے, وہ سب خدا کے لیے گاڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, لہٰذا اس میں کوئی شرم حرج نہیں ہے. اگر کسی کو اس میں کوئی شرعی قباحت محسوس ہو تو وہ دلیل کے ساتھ اس کو بیان کرے تاکہ اس کو غور و تفکر کیا جائے, جیسے انشاءاللہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کہ کوئی بواں دلیل اس کو ثابت کر سکے کہ اس کا استعمال غلط ہے. اچھا, ایک بات, چونکہ پروردگار ہمارا پالنے والا ہے, ہمیں پیدا کرنے والا ہے, تو لفظ اللہ کے ساتھ کسی شے یا چیز کا تصور جو ہے, مطلب یہ ممکن ہے کہ ہم کسی شے سے یا چیز سے اس کو جو ہے تعبیر کریں؟ ہاں, اگر آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو شے یا چیز کہا جا سکتا ہے کہ نہیں, تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ کے لیے لفظ چیز استعمال کرنا یا شے استعمال کرنا منع ہوتا ہے. عام ہمارا عوامی تصور یہ ہے کہ جو کائنات میں موجود ہے ہم اسے شے کہتے ہیں, جیسے یہ ایک کاغذ ایک شے ہے, پین ایک شے ہے, ٹیبل ایک شے ہے. تو چونکہ اللہ بھی موجود ہے تو بعض اوقات یہ تصور آ سکتا ہے کہ چونکہ اللہ بھی موجود ہے وہ بھی ایک شے ہے, لیکن اچھی طرح اس میں تفصیل یاد رکھیے گا کہ ایک چیز ہے واجب الوجود, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ واجب الوجود اس ذات کو کہتے ہیں کہ جس کا وجود دیگر تمام وجودوں کے لیے علت بنے, جسے اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کے لیے سبب اور علت ہے کہ اللہ کی وجہ سے پوری کائنات معرض وجود میں آئی, کوئی اور شے اللہ کے وجود کے لیے سبب نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ واجب الوجود کہلائے گا. اور دوسری چیز یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں پیدا فرمائی ان سب کو ممکن الوجود کہتے ہیں. یا شارٹ کر لیں تو اللہ تعالیٰ واجب ہے اور تمام جتنی چیزیں پیدا فرمائیں ان کو کہتے ہیں ممکن. تو اب واجب الوجود کی تعریف سے ہی ممکن کی تعریف بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ ممکن اس شے کو کہتے ہیں جس کے وجود کے لیے کوئی دوسرا وجود سبب بن جائے. اب جواب جو ہمارے جنید بھائی نے سوال کیا اس کا جواب یہ ہے کہ لفظ شے یا چیز ممکن الوجود پہ بولا جاتا ہے, واجب الوجود پر نہیں بولا جاتا. لہٰذا اب اگر ہم ممکن پر بولے جانے والا لفظ اللہ کے لیے استعمال کریں گے جو واجب الوجود ہے تو یوں تصور آئے گا کہ شاید اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے بھی کوئی دوسرا وجود سبب بن گیا, اور یہ تصور محال بھی ہے اور ناممکن ہے اور غلط تصور ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے شے اور چیز کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے. بلکہ معلومات کے لیے عرض کر دوں کہ بعض فقہاء اسلام نے اور علماء متکلمین نے لفظ شے یا چیز کو اللہ کے لیے استعمال کرنے کو کفر تک لکھ دیا ہے. لہٰذا اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے کہ اگر ہم کفر تک نہ بھی جائیں تو کم از کم یہ گناہ ضرور ہے. مفتی صاحب, ذات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی جگہ جو ہے وہ مخصوص سمجھی جا سکتی ہے؟ دیکھیے, جگہ کے لیے جسمانیت لازم ہے. کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک جگہ پر ہے تو اس کا ایک اپنا جسم ہے. پہلے جسم کی تعریف یاد رکھیے گا کہ جسم اس چیز کو کہتے ہیں جسے لمبائی میں یا چوڑائی میں اور گہرائی میں آپ تقسیم کر سکیں, وہ جسم ہوتا ہے. جیسے ہمارے جسم کو لمبائی میں بھی کاٹ سکتے ہیں, چوڑائی کے اندر بھی, گہرائی کے اندر بھی کاٹ سکتے ہیں, تو یہ جسم ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے. جب اللہ تعالیٰ جسمانیت سے پاک و صاف ہے تو جسم ہی جگہ کے اندر ہوتا ہے. جب اللہ تعالیٰ جسم نہیں تو اس کے لیے کوئی جگہ بھی متعین کرنا جائز نہیں ہوگا. مفتی صاحب, ایک بات عمومی طور پہ گفتگو میں آتی ہے اور عام طبقہ اس کو بڑا ڈسکس کیا کرتا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ جی, ہم عموماً دیکھتے ہیں ڈسکشن میں بات آتی ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان پہ موجود ہے. عموماً جو ہے لوگ اشارہ کر کے ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ جی اوپر والا جانے, یا اوپر والا بہتر جانتا ہے, یا اس حد تک ہم چلے جاتے ہیں کہ کسی کی تعریف و توصیف اگر بیان کرنی ہو تو ہم یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جی اوپر اللہ کی ذات موجود ہے اور نیچے آپ ہمارے لیے موجود ہیں. تو یہ تمام کلمات شرع اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ ماشاءاللہ جنید بھائی, آپ نے بہت پیارا سوال کیا. اور عوام کے اندر یہ چونکہ غلطیاں بہت زیادہ عام ہیں تو ضرور اس کی نشاندہی ہونی چاہیے. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی سمت متعین کرنا یا جگہ متعین کرنا جائز نہیں ہے. کیونکہ جب کوئی شاید جگہ میں ہوگی تو کسی نہ کسی سمت میں بھی ہوگی, یعنی آگے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات چونکہ کسی جگہ میں نہیں سما سکتی ہے اور نہ وہ کسی جگہ میں موجود ہے, لہذا اس کے لیے کوئی ہم جہت یا سمت متعین نہیں کر سکتے. لہذا اب یہ کہنا کہ اوپر اللہ تعالیٰ ہے نیچے آپ ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو ایک مکان ایک جگہ تک محدود کر دیا. گویا کہ اگر اللہ تعالیٰ اوپر ہے تو نیچے نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار لازم آتا ہے. اس لیے فقہاء عظام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس نیت کے ساتھ یہ جملہ بولے کہ واقعی اللہ تعالیٰ اوپر ہے اور کائنات کے اندر اس کا وجود اس کے علم اور قدرت کے اعتبار سے یا اس کی شان کے لائق موجود نہیں ہے, تو وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے یاد رکھیے کہ یہ اوپر کی طرف اشارہ کرنا اگر صرف سمجھانے کے لیے ہو, اللہ کی ذات کی نشاندہی کرنے کے لیے ہو, اس تصور کے ساتھ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ واقعی اوپر برا جمان ہے یا عرش پہ بیٹھا ہوا ہے, تو اس میں جواز کی صورت نکل سکتی ہے. اور اگر اس عقیدے کے ساتھ کہا کہ واقعی اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے یا آسمان پر جلوہ گر ہے, یہاں پر موجود نہیں ہے, تو پھر وہ شخص کافر ہو جائے گا. اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے اور آسمان کی طرف اشارہ نہیں کرنا چاہیے. کہ اگر آپ صحیح عقیدے کے ساتھ, صحیح نظریے کے ساتھ, صحیح تصور کے ساتھ بھی اشارہ کر رہے ہیں تو سامنے والا اس کا کیا اثر قبول کر رہا ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. لہٰذا احتیاط کرنی چاہیے, ہو سکتا ہے ہم صحیح نظریے کے ساتھ اشارہ کریں اور سامنے والا غلط مفہوم لے کر غلط فاسد عقیدے کے ساتھ اپنا یہ مطلب عقیدہ متعین کر لے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے, اور وہ اس نیت سے اشارے کرے گا تو کفر اس کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے. لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے. اچھا مفتی صاحب, ایک بات پروردگار یہ کلام فرماتا ہے, واللہ محیط بالکافرین, یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہ ہمارا ایک تصور ہے اور ایک عام انسان اس کو اس طرح سے ڈسکس کرتا ہے, ایک مسلمان. تو کیا اس تصور کو ہم صحیح سمجھیں, یا یہ کہنا جائز ہے کہ پروردگار ہر جگہ موجود ہے؟ جی ہاں, یہ کہنا بہرحال جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. کیونکہ جب ہم ہر جگہ کی موجودگی کا لفظ کہیں گے تو لازم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جگہ تو ثابت ہوگی, اور اللہ کے لیے جگہ کا ثابت کرنا یہ منع ہوتا ہے. لہذا جو یہ آپ نے آیت شریفہ پڑھی کہ واللہ محیط بالکافرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں ان کو گھیرا ہوا ہے، لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے تمام کافروں کو گھیرے ہوئے ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کے علم سے کوئی شے باہر نہیں، تو گویا کہ اس کے علم نے تمام کو گھیر لیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا. اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے لحاظ سے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر جگہ موجود ہے یہ کہنا جائز نہیں. ہاں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اس میں شرم کوئی حرج نہیں ہوتا. اچھا، عموماً گفتگو میں یہ کلام ہوتا ہے اور برسبیل تذکرہ جب بات آتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی جملے استعمال ہوتے ہیں کہ صاحب وہ بڑا قدیم ہے. تو اللہ تعالیٰ ازلی ہے اور ابدی ہے اور قدیم ہے، یہ کہنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نہیں، بالکل صحیح ہے. اصل میں ازلی کسے کہتے ہیں، ابدی کسے کہتے ہیں، قدیم کسے کہتے ہیں، یہ مفہوم ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، کیونکہ یہ الفاظ کثرت کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ازلی اور قدیم ہونے کا مفہوم ایک ہی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ازلی اسے کہتے ہیں کہ جس پر کبھی بھی عدم طاری نہ ہوا ہو. عدم کا مطلب ہوتا ہے موجود نہ ہونا. جیسے ہم تھے کہ پہلے موجود نہیں تھے، پھر ہم کائنات میں موجود ہوئے، تو ہمیں کہا جائے گا کہ یہ عدم سے وجود میں آئے. تو جو عدم سے وجود میں آتا ہے وہ ازلی نہیں ہوتا، اور جو ہمیشہ سے ہے اس پہ کبھی عدم یعنی نہ ہونا طاری نہیں ہوا ہے وہ قدیم بھی ہوتا ہے، اس کو ازلی بھی کہتے ہیں. تو چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ایسا نہیں تھا کہ پہلے وہ نہ ہو پھر آئے، تو گویا اس پہ عدم آیا ہی نہیں. اور جس پہ معدوم ہونا یا عدم نہیں طاری ہوا وہ ازلی کہلاتا ہے اور قدیم کہلاتا ہے. اب آگے ابدی. ابدی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، یہی مسلمان کا عقیدہ ہے، اور اسی عقیدے کو سامنے رکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کو ازلی اور قدیم اور ابدی کہتے ہیں. مفتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات ازلی ہیں اور ابدی ہیں، کیا ایک مسلمان یا ایک عام انسان اس کی ذات و صفات کے علاوہ کسی اور چیز کو ازلی اور ابدی سمجھ سکتا ہے؟ دیکھیں، ابدی سمجھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ بعض چیزیں ابدی ہوں گی. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے ابد کا فیصلہ فرمایا ہے کہ جب ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو صحیح احادیث کریمہ میں آیا اور آیات میں بھی ہے خالدین فیہا کے الفاظ ہیں کہ جب ہم جنت میں جائیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صحیح احادیث کریمہ میں یہ مضمون موجود ہے. بخاری شریف کے حدیث پاک، مسلم میں بھی الفاظ ہیں، ترمذی کے اندر بھی ہیں کہ جب جنت کی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک فرشتہ ان کو اس طرح ندا کرے گا کہ اے جنتیوں خوش ہو جاؤ کہ اب تم اللہ کی رحمت کے مقام پر آ گئے، اب تم اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، کبھی اس سے باہر نہیں نکالے جاؤ گے. تو معلوم یہ ہوا کہ مرنے کے بعد تو ہم بھی ابدی ہو جائیں گے، تو اس اعتبار سے تو ہمیں بھی ابدی کہا جا سکتا ہے. لیکن ازلی کہنے میں کلام ہے، کیونکہ ازلی اسی ذات کو کہہ سکتے ہیں کہ جو ہمیشہ سے ہو. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی شے، کوئی بھی اللہ کی صفت کے علاوہ صفت ایسی نہیں ہے کہ جو پہلے نہیں تھی، پہلے سے تھی بعد میں بھی وہ موجود رہی، بلکہ سب یہ ایسا ہی ہے کہ جو وجود ہے یا جو صفت ہے پہلے وہ نہیں تھی، اللہ کے پیدا کرنے سے ہوئی. زیادہ یہاں پر یہ توجہ طلب بات ہے کہ بعض ہی کہہ دیتے ہیں جی یہ تو میرا ازلی دشمن ہے. اب یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ازلی دشمن جب ہم یہ کہتے ہیں، اگر سے ہم اس کا معنی کا تصور اپنے ذہن میں نہیں رکھتے ہوں گے، بہت پرانا دشمن کہنا مراد ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے معنی پر آپ غور کریں کہ گویا کہ یہ ایسا دشمن ہے کہ ہمیشہ سے ہے، تو ہم اس کو ایک طرح سے نادانستہ طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں. یا ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ خیر اور شر کی جنگ ازل سے جاری ہے، ابد تک رہے گی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شر کو بعد میں پیدا فرمایا، شر ہمیشہ سے تو نہیں تھا، تو یہ اس قسم کے جملے نہیں کہنے چاہیے. تو ازلی ہونے میں اللہ کے ساتھ کوئی بھی شے شریک نہیں ہو سکتی ہے، اور ابدی ہونے میں اللہ کی عطا سے، اللہ کے کرم سے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں. یعنی شرکت ویسی نہیں معاذ اللہ کہ اللہ تعالیٰ جیسا ہے بےعینی ہم بھی ویسے ابدی ہوں گے، اس میں فرق ہے اللہ کے لیے اور ہمارے لیے، لیکن بہرحال ہم بھی ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی عطا سے رہیں گے. تو ابدی کہنے میں تو حرج نہیں ہے، ازلی کہنے کے اندر حرج ہے. اچھا، ایک بڑا لطیف نقطہ آپ کی گفتگو سے اٹھتا ہے کہ آپ نے یہ فرمایا کہ خیر اور شر کی جنگ جو ہے، ہم عموماً یہ گفتگو میں کہا کرتے ہیں کہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، یعنی اس سے مراد یہ لی جائے گی کہ شیطان جب مکمل طور پر منکر ہوا تو وہ ازل سے جو ہے وہ لفظ اس کے لیے استعمال نہیں ہوگا, یعنی وہ بعد کا معاملہ ہے. خیر اور شر کی جنگ جو ہے وہ ازل سے اب تک نہیں ہے. میں خاص کر دیتا ہوں, دیکھیں اس سے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کے حقیقی معنی ہوتے ہیں, یعنی وہ لفظ جس معنی کے لیے بنایا گیا تھا اس معنی کو اس لفظ کا حقیقی معنی کہتے ہیں, اور ایک معنی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کو اس معنی کے لیے بنایا تو نہیں گیا تھا لیکن اب اس لفظ کا اس معنی میں استعمال ہونے لگا. تو لفظ ازل کا حقیقی معنی تو یہی ہے کہ ہمیشہ سے, جو ذات ہمیشہ سے ہوگی اس کو ازل ہی کہیں گے. لیکن ایک ہوتا ہے ایسا معنی کہ جس کے لیے وہ بنایا تو نہیں گیا تھا, اسے مجازی معنی کہتے ہیں. تو مجازن شیطان کو یہ کہتے ہیں یا شر کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ شر اور خیر کی جنگ ازل سے ہے. تو یہاں پر ازل کا حقیقی معنی نہیں ہے بلکہ اب یہاں معنی ہوگا بہت قدیم, بہت پرانی. یعنی اگر خیر اور شر کی جنگ بہت پرانی ہے تو اگر ازل سے پرانا والا معنی لیا جائے تو اس کا استعمال درست ہو سکتا ہے, لیکن اس قسم کے الفاظ کے استعمال میں احتیاطی کرنی چاہیے. اچھا, ایک مفتی صاحب سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کلام فرماتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے, تو جو اعضا انسان ان تمام کاموں میں استعمال کرتا ہے, کیونکہ زبان کا استعمال ہے, آنکھ کا استعمال ہے, ہاتھوں کا استعمال ہے, ذہن کا استعمال ہے, تو کیا وہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھی ہم سوچیں گے کیا؟ دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں واضح طور پر ارشاد فرما دیا, لیسا کمثلہ شیء, کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی بھی شے نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ضرور ہے لیکن وہ اپنے دیکھنے میں آنکھ کا محتاج نہیں, وہ سنتا ضرور ہے لیکن اس کی سماعت کان کے اوپر یا کان کے وجود پر موقوف نہیں ہے, وہ ارادہ ضرور فرماتا ہے لیکن اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قلب و ذہن کا محتاج نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کا دیکھنا, سننا, ارادہ فرمانا یہ ہم سے, ہماری سمجھ سے بھی ماورہ ہے. وہ کس طرح دیکھتا ہے, وہ کس طرح سنتا ہے, اس کے لیے کیا وہ چیز استعمال کرتا ہے, یا کس طریقے شان کے لائق وہ دیکھ رہا ہے, اس پر یہی وہ غور و تفکر ہے جس کو نبی کریم نے منع فرمایا کہ ان کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور یہ چیزیں ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. اب اس کے لیے آنکھ نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی دیکھ رہا ہے, اس کے لیے کان نہیں ہے وہ پھر بھی سن رہا ہے, اب یہ بات ہماری عقل میں نہیں آ سکتی. تو بس یہ سمجھ لیں جہاں عقل عاجز آ جائے وہاں سے اللہ کی ذات کی ابتدا ہوتی ہے. تو یہی مطلب معاملہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات پر غور و تفکر سے منع فرمایا. تو بہرحال اللہ کا دیکھنا, اللہ تعالیٰ کا سننا, اللہ تعالیٰ کا ارادہ فرمانا یا کوئی فیصلہ فرمانا یہ ظاہری اعضا سے پاک و صاف ہے, وہ اپنی شان کے لائق دیکھتا, سنتا اور ارادہ فرمانا. مفتی صاحب, ایک بات خاصی اس گفتگو میں نکل کے آئی اور میں سمجھنا چاہ رہا تھا اس حوالے سے, کیونکہ اب گفتگو ہونی چاہیے, وہ یہ کہ پروردگار جو ہے وہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے, ہم توبہ کرتے ہیں وہ معاف کر دیا کرتا ہے, لیکن شرک کو وہ پسند نہیں کرتا. آپ کے ذریعے سے لوگ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا مطلب کیا ہے, کس طرح سے ہم اس دائرے سے باہر نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیتے ہیں. جی ہاں, شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ وہ اگر انسان توبہ نہ کرے تو کبھی بھی معاف نہیں ہوگا. بقیہ چاہے انسان کتنا ہی بڑا گناہ کبیرہ کیوں نہ کر لے, اگر وہ جہنم میں چلا بھی گیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک مخصوص وقت تک عذاب سہنے کے بعد وہ ضرور داخل جنت ہوگا. لیکن شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر اس پر بغیر توبہ کے انسان مر جائے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا, کبھی جنت میں آنا اس کو نصیب نہیں ہو سکتا. لہذا شرک کا درست مفہوم ہمارے ذہن کے اندر موجود ہونا چاہیے اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ ہم کہیں مبتلا شرک تو نہیں ہے. لہٰذا جیسے جنید بھائی نے سوال فرمایا, بہت ہی نفیس سوال ہے اور بہت ضروری سوال ہے, کیونکہ شرک کا لفظ ہم کثرت کے ساتھ سنتے رہتے ہیں, تو اس کا صحیح تصور ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. یاد رکھیے کہ شرک کا مطلب ہوتا ہے کسی کو شریک ٹھہرانا لغوی اعتبار سے, اور شرعی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا اللہ تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے, ہم کسی اور کو واجب الوجود سمجھ لیں. جیسے میں نے تصور آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام وجودوں کے لیے سبب ہے, اللہ کے وجود کے لیے کوئی شر سبب نہیں. اگر ہم نے کسی مخلوق کو ایسا سمجھا تو ہم کافر ہو جائیں گے. دوسرا شرک کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے, معبود حقیقی ہے, ایسا ہی ہم کسی مخلوق کو سمجھنے لگ جائیں. جیسے مشرکین مکہ تھے کہ وہ بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے, انہیں عبادت کے لائق سمجھتے تھے, جبکہ بعض کفار کا یہ قول بھی منقول ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اصل میں ہم بتوں کو اللہ کی بارگاہ میں ایک وسیلہ بناتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمیں اپنا محبوب بنا لے, لیکن اس وسیلے کے اختیار کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ وہ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے. تو وسیلہ تو بتوں کو بنایا اور دوسرا بطریق عبادت بنایا، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو مشرک قرار دیا۔ تو لہذا ایک تو کسی اللہ کے علاوہ چیز کو، ذات کو واجب الوجود سمجھنا، یہ شرک ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرح کسی غیر مخلوق، غیر اللہ کو، دوسری مخلوق کو عبادت کے لائق سمجھنا، یہ شرک ہے۔ تیسرا شرک کا ایک پہلو یا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جیسی صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں، بے عین ہی ویسی ہی صفات کسی مخلوق کے اندر مان لینا، یہ شرک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جو صفات ہم مانتے ہیں، ہر صفت کم از کم تین صفتوں سے ضرور متصف ہوگی، یعنی اس صفت میں تین قسم کے اوصاف ہوں گے۔ پہلا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر صفت ذاتی ہے، یعنی اللہ کو کسی نے نہیں دی، اس کی خود بخود وہ صفت ہے، اس کو ذاتی کہتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کی تمام صفات لا محدود ہیں، ان کی کوئی حد نہیں ہے۔ اور تیسرا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو فنا نہیں ہے، وہ کبھی بھی فنا نہیں ہوں گی، غیر فانی ہے۔ اب یہ اگر کسی مخلوق میں مان لی جائیں تو شرک ہو جائے گا، اگر فرق کے ساتھ مانی جائیں تو پھر شرک نہیں ہوگا۔ مثلا اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ کو بولے کہ آپ نے دیکھنے کا تصور چونکہ قائم کر لیا، آپ بھی مشرک ہو گئے، کیونکہ اللہ بھی دیکھتا ہے آپ بھی دیکھتے ہیں، تو ہم یہ فرق بیان کریں گے کہ ہمارے دیکھنے میں اللہ کے دیکھنے میں فرق ہے۔ اللہ کا دیکھنا ذاتی ہے، اسے کسی نے نہیں دیا، ہمارا دیکھنا عطائی ہے، اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کا دیکھنا لا محدود ہے، مخلوق کا دیکھنا ایک حد تک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام صفات غیر فانی ہیں، وہ کبھی فنا نہیں ہوں گی، اور مخلوق کی صفات فنا ہو سکتی ہیں۔ جس طرح ان تین فرقوں کی وجہ سے ہم دیکھنے میں، سننے میں، ارادے میں، مالک ہونے میں، فیصلہ کرنے میں، ان تمام چیزوں میں شرک سے باہر نکل آتے ہیں، اسی طرح ہر معاملے کو آپ اپنے سامنے رکھ لیجئے، ہر اپنے معاملات کو دیکھیے، اپنی عادات و اطوار، رسم و رواج کو دیکھیے، اگر ان تین فرقوں میں سے کوئی فرق اس میں پایا جاتا ہے تو وہاں شرک نہیں ہوگا، اور اگر وہ تین صفات جو اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے ساتھ ہیں، ان آپ کی رسومات میں، آپ کے نظریات میں، آپ کے عقائد میں پائے جائیں، تو پھر ہم مشرک ہوں گے، ہمیں فوراً کلمہ پڑھ کے دوبارہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اچھا، اس سے ایک ضمنی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عموماً لوگوں کے ہم نے دیکھا ہے کہ راستے میں جو ہے وہ کالی بلی رستہ کاٹ جاتی ہے، یا کوئی شخص اگر کسی کو ضرر پہنچا دیتا ہے تو لوگ ذرا اس سے خائف ہو جایا کرتے ہیں، یہ فلسفہ تو ذرا ایک مختلف ہے، تو کیا اس میں بھی کوئی شرک کا پہلو آتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی بلی رستہ کاٹ گئی اور ہمارے ساتھ کچھ نقصان ہو سکتا ہے؟ نہیں، شرک کا پہلو تو نہیں آتا، اس کو توہم کہتے ہیں، یعنی وہم میں مبتلا ہونا یا بدشگونی لینا، اور شرعی لحاظ سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی لینے سے منع فرمایا ہے۔ ہاں، خوش شگونی لے سکتے ہیں، یعنی اگر آپ باہر نکلے، کسی نیک شخص کے چہرے پہ نگاہ پڑ گئی اور آپ نے کہا آج تو بڑا مبارک چہرہ دیکھ لیا، انشاءاللہ میرے سارے کام ہو جائیں گے، تو یہ خوش شگونی لینا جائز ہے۔ لیکن کسی کا چہرہ دیکھ کر کہا یہ کہاں صبح صبح ٹکرا گیا، اب تو میرے سارے کام بگڑ جائیں گے، یہ ہندوانہ طریقہ ہے، مذہب اسلام اس سے منع کرتا ہے۔ اسی طرح کالی بلی کے رستہ کاٹ جانے کا کوئی ہمارے مذہب میں منفی مطلب اس کا تصور نہیں ہے، اور اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ ایسی بات بولتے ہیں گھر پہ الو اگر آ کے بیٹھ جائے تو نقصان ہو جاتا ہے، تو یہ تمام توہمات ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا مفتی صاحب، ایک بات یہ ہے کہ عموماً چونکہ ہم تو پروردگار کو جو دیکھتے ہیں وہ ہر عیب سے پاک دیکھتے ہیں، لیکن ایک طبقہ یہ سمجھتا ہے، جو ایک فلسفی اٹھتی ہے وہ یہ سوال کرنا چاہتا ہے کہ جی کیا پروردگار کی ذات میں بھی کوئی عیب ہو سکتا ہے؟ اور اگر یہ طبقہ یہ بات کہتا ہے تو پھر کیا یہ بات شرن جو ہے اس کی گرفت کیا بنتی ہے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ اللہ کے استعمال پہ جب آپ نے سوال فرمایا تھا تو وہاں یہ تعریف بیان کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ایک ایسی ذات کا نام ہے جو تمام صفات کمالیہ کی جامع ہے، اس میں کوئی گندی صفات، کوئی عیب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمارے رب کریم کی جتنی بھی صفات ہیں سب پیاری صفات ہیں، کوئی گندی صفت، کوئی گندا وصف اللہ کی ذات میں نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا نخواستہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کسی عیب کی نسبت کرے، کسی برائی کی نسبت کرے، جیسے معاذ اللہ بعض لوگ مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو یوں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو بھی بڑا ظالم ہے، معاذ اللہ ہم پہ اتنا ظلم کر رکھا ہے، یا یہ اللہ نے کیسا انصاف کر دیا، یہ بے انصافی ہے، معاذ اللہ اس کو اتنے دے دیا ہمیں نہیں دیتا، یا معاذ اللہ یہ بولا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ تعالیٰ معاذ اللہ مکر کر سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے، تو یہ تمام باتیں غلط ہیں، اور شرعی لحاظ سے ایسا شخص کافر ہو جائے گا، اسے دوبارہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہوگا۔ مفتی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو پیدا کیا اور ہم دیکھتے ہیں کہ مخلوقات میں انسان بھی ہیں، جنات بھی ہیں، چرند بھی ہیں، درند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، زمین بھی، ماہتاب، آفتاب، ایک پورا سسٹم ہمارے سامنے موجود ہے۔ کیا پروردگار بیک وقت تمام مخلوقات کی طرف نظر کیے ہوئے ہیں؟ اور یہ سوال اس لیے سامنے آتا ہے کہ ایک وقت میں اتنی تمام مخلوقات کو پروردگار کیسے اپنی توجہ جو ہے وہ دے دیا کرتا ہے؟ دیکھیں غفلت جو ہے اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں. سب سے بڑا غفلت کا سبب نیند ہوتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نیند سے پاک و صاف ہے. خود اللہ نے شاد فرمایا وَلَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ, کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند اپنے قابو میں کر سکتی ہے. تو وہ اس کے اوپر یہ جو بشری تقاضے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پاک و صاف ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات سے غافل نہیں کہ غفلت والی کوئی شوق کے پاس نہیں, کہ غفلت ایک برا وصف ہے, ایک عیب ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ذات ہر عیب سے پاک و صاف ہے. اب اگر ہم عقلی لحاظ سے سوچنا شروع کر دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے پوری کائنات کی نگہبانی فرما رہا ہے, کہ سمندر میں مچھلیاں بھی ہیں, بلوں میں چونٹیاں بھی ہیں, ایک ایک چونٹی کیا ارادہ کر رہی ہے, کیا بات کر رہی ہے, پھر انسانوں کی مختلف ارادے, مختلف اعمال, ہر انسان کی اپنی اپنی سوچ. اگر ایک ریل گاڑی میں 100 افراد جا رہے ہوں تو ہر ایک اپنے اپنے بارے میں غور و تفکر کر رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان تمام کے تفکرات پر آگاہ ہے. جو اپنے دل میں ہم سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کو جانتا ہے. تو ہماری عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریمہ کو اپنے لیول پر لا کر دیکھتے ہیں. جیسے ہم ایک وقت میں 2-3 کی طرف متوجہ ہو جائیں تو ہماری عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ہم اپنے لیول پر لا کر دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں کام بہت مشکل نظر آتا ہے. یہ وہی بات ہے جس کی طرف بار بار اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی ذات کے بارے میں غور نہ کرو, اس کی صفات کے بارے میں غور کرو. تو اللہ تعالیٰ کیسے تمام کائنات کا نظام چلا رہا ہے, کیسے پوری کائنات کو دیکھ رہا ہے, اس پر ہمیں غور و تفکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ عقل معاف ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کے ان اعمال, ان افعال کا ہم ادراک نہیں کر سکتے. اور آپ غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غافل نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پوری کائنات ایک نظام کے تحت چل رہی ہے, اور اس نظام میں کہیں آپ کو نقص نظر نہیں آئے گا. اگر آپ تقسیم رزق کو ہی دیکھ لیجئے تو ایک رزق کسی کھیت میں اگتا ہے, وہاں سے کاٹا جاتا ہے, مارکیٹ میں آتا ہے, پھر وہاں سے دکانوں میں پہنچتا ہے, آپ اسے گھر پہ لاتے ہیں, پھر اسے پکاتے ہیں, پھر گھر والوں کے سامنے رکھتے ہیں. ایک ہی روٹی ہے, ایک ٹکڑا ایک بھائی لے جاتا ہے, دوسرا ٹکڑا دوسرا لے جاتا ہے, تیسرا ٹکڑا تیسرا لے جاتا ہے, اسی میں سے کچھ گرتا ہے, وہی ٹکڑے چونٹیوں کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں, اور روزانہ یہ معاملہ ہو رہا ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم وقت اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہے, اپنی شان کے لائق, اور اس کی توجہ کا ادراک کرنا بھی ہمارے بس کی بات نہیں. کیا بات ہے, بلکہ وہی بات ہے نا کہ اگر ایک خدا نہ ہوتا, دو ہوتے, تو پھر یہ جھگڑا ہوتا کہ سورج جو ہے مشرق سے نہیں نکلے گا, مغرب سے نکلے گا. بہرحال مفتی صاحب, ایک سوال بڑا امپورٹنٹ ذہن میں آتا ہے, وہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل اپنے رب کو مانتے ہیں. یہ مسلمانوں کا جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک انعام ہے مسلمانوں پہ, کہ ہم منتخب کیے ہوئے لوگ ہیں, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں. لیکن باوجود اس کے انسان جو بے دلیل مانتا ہے, جو مسلمان بے دلیل مانتا ہے, پھر بھی وہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اپنے رب کا دیدار ہو جائے, تو کیا اس دنیا میں رہ کے اس بشری چولہے میں یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے رب کا دیدار کر سکیں؟ دیکھیے, دنیا کے اندر دیدار الہی فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے. کہ آپ نے معراج کی رات اپنے رب کریم کا باقاعدہ اپنی چشمان ظاہری سے دیدار کیا, اور ایک روایت کے مطابق 9 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی سعادت حاصل فرمائی. تو یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے. علماء متکلمین نے یہ واضح طور پہ بات لکھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پوری کائنات میں انبیاء علیہ السلام سمیت کوئی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتا. یہی وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی تمنا کا اظہار کیا, حالانکہ آپ کلیم اللہ ہیں, آپ کو خاص شرف حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم کلامی کا شرف اور سعادت عطا فرمائی, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ترانی, اے موسیٰ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. لن کا لفظ وہاں پہ لایا جاتا ہے جب مستقبل میں کسی شے کے انکار پر تاکید پیدا کرنا مقصود ہو. تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا, ایک ہے کہ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا, ایک جملہ ہے کہ تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا. تو اتنی تاکید کے ساتھ اہتمام کر کے اللہ نے بیان فرمایا. تو جب موسیٰ علیہ السلام جو خاص بارگاہ الہی میں قرب رکھتے ہیں, انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار سے مشرف نہ فرمایا, بلکہ جب اپنی تجلی فرمائی تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے. قرآن کے اندر واقعہ موجود ہے. تو کائنات میں کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کر سکتا, یعنی چشمان ظاہری سے. ہاں, یہ علماء نے ضرور لکھا ہے کہ دل سے یا خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے لائق دیدار کروا دیا کرتا ہے. خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کم و بیش 100 بار خواب میں اپنے رب کریم کی زیارت کی ہے, لیکن اس میں بھی علماء کرام نے کلام فرمایا بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں صرف سمجھانے کے لیے, خدا نہ خواستہ مثال قائم کرنا مقصود نہیں, کہ اگر سورج پوری آب و تاب کے ساتھ ہماری نگاہوں کے سامنے ہو اور ہم اس پہ نگاہ جمانے کی کوشش کریں تو کبھی بھی نگاہ نہیں جما سکتے, آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی, لیکن اگر اسی سورج کے سامنے بہت سارے بادل آ جائیں تو اب اس سورج پر نگاہ جمانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب خواب میں اپنا دیدار کرواتا ہے تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو برداشت کرنا کسی طاقت بشری کے اندر کے لیے ممکن ہی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہزارہ حجابات میں رہ کر اپنا دیدار کرواتا ہے تو پھر دیکھنا خواب کے اندر ممکن ہو جاتا ہے. لہٰذا عقیدہ یہ نکلا مسلمانوں کا, یہ سب کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا. ہاں دل کا دیدار کہ اللہ تعالیٰ قلب کے اندر کسی طریقے سے جلوہ فرما ہو کر اپنے آپ کو دکھا دے, یعنی اپنا تصور قائم فرما دے, یا خواب کے اندر اپنا دیدار کروا دے, یہ ممکن ہے اور بزرگوں کے لیے ثابت بھی ہے. بلکہ یہ تو اس دین کی مزید افضلیت کی بات آ گئی کہ جس رب کو ہم نے دیکھا نہیں ہے باوجود اس کے ہم اس پہ اس طرح سے ایمان لے کے آئے کہ اس کی ہر بات مانتے ہیں. کیا آخرت میں ایسا ممکن ہوگا کہ اگر جواب ہاں میں ہو اور کوئی انکار کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ مطلب شاید آپ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ آخرت میں دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا, اور ہوگا اور کوئی انکار کرے تو کیا حکم ہوگا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ جی ہاں دنیا کے اندر قانون علیحدہ ہے, آخرت کے اندر ہر متقی مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی جو جنت میں جائے گا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضرور دیدار کرے گا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی مسلم شریف کے حدیث پاک ہے تو صحابہ کرام حیران ہوئے اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بتاؤ کیا تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں شک کرتے ہو؟ عرض کی جی نہیں. تو فرمایا بس اپنے رب کو بالکل اس طرح دیکھو گے جیسے دنیا میں تم 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو. اچھا مفتی صاحب, اب معذرت, اگر کوئی اس کا انکار کرے بالفرض کہ آخرت میں رویت نہیں ہوگی, تو یاد رکھیں کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا ثبوت احادیث کریمہ سے ہے, اور احادیث کریمہ کا انکار کرنا یا کسی خاص حدیث کا انکار کر دینا چاہے وہ صحیح حدیث کیوں نہ ہو یہ کفر نہیں ہوتا, گمراہی ضرور ہے. تو ہم ایسے شخص کو گمراہ کہیں گے لیکن وہ کافر نہیں ہوگا. مفتی صاحب تھوڑی دیر قبل آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی بھی شے اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی اور کسی بھی شمس کا تعین کرنا یہ ممکن نہیں ہے. اچھا یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کروایا جائے گا, تو کیا اس سے ہم یہ مراد لیں کہ وہاں پہ کوئی شمس کا تعین ہوگا یا کسی خاص جگہ پہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تشریف فرما ہوگا اور ہم وہاں پہ اس کا دیدار کریں گے؟ ماشاءاللہ بہت پیارا آپ نے سوال کیا ہے کہ پہلا سوال تو یہی بیدار ہوتا ہے کہ جب ہم یہ پہلے بات کہہ چکے ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی بھی شے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے گھیرے میں نہیں لے سکتی, تو جب ہم دیکھیں گے تو لازمی بات ہے کہ ہماری نظر اللہ تعالیٰ کا احاطہ کر لے گی تو اس کی ذات ہمارے نظر کے دائرے میں آ جائے گی. تو پھر یہ تو بات دو باتیں ٹکرا گئیں باہم. دوسری بات یہ کہ جب ہم دیدار کریں گے تو لازم سی بات ہے کسی نہ کسی سمت کی طرف دیکھیں گے تبھی اللہ کا دیدار ہوگا, تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیدار کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو دیکھنا ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظر اس شے کا احاطہ کر لیتی ہے, جیسے اسکرین پہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کی نظر پوری کی پوری میرے وجود پر ہے اور میرا وجود آپ کی نظر کے احاطے میں ہے, ایک دیدار یہ ہوتا ہے. دوسرا آپ کوئی مسئلہ ہتھیلی لے لیں اور اس کو بالکل آنکھ کے قریب کر لیں. اب دیکھیں آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی آنکھ اس کو دیکھ رہی ہے, اس کو بھی دیدار کہیں گے, لیکن آپ کی آنکھ اس پوری ہتھیلی کا احاطہ نہیں کر رہی, اس کو گھیرے میں نہیں لے سکتی کیونکہ بہت قریب ہو گیا. تو بس اللہ تعالیٰ کا بروز قیامت ایسے ہی دیدار ہوگا کہ دیدار بھی ہو جائے گا اور اس کی ذات ہماری نظر کی احاطے میں مقید بھی نہیں ہوگی. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جب سمت متعین کرنا جائز نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا دیدار کس طرف دیکھ کر کریں گے؟ اس کے لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ یہ معاملہ چونکہ صحیح احادیث کریمہ میں آ گیا اس لیے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں, ورنہ عقل کی اس تک رسائی ممکن نہیں ہے. یادو جواب میں کہتے ہیں کہ انشاءاللہ جب دیکھیں گے تو پھر آپ کو بتا دیں گے کیسا اللہ تعالیٰ دیدار. کیا بات ہے سبحان اللہ. اچھا یہ دیکھنے پہ ایک سوال اور آتا ہے کہ بھائی مومنین تو دیکھیں گے, مسلمان دیکھیں گے, کیا کفار بھی دیکھیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے اپنا دیدار کروانا پسند فرمائے گا وہ مومنین کے ساتھ ہی خاص ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کی تجلیات یہ کفار کے اوپر نازل ہو رہے ہوں گی, وہ انتہائی خوف زدہ ہوں گے اور ان میں اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کر سکیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکیں. کہ یہ دیدار الہی آخرت کے اندر فقط مومنین کے ساتھ خاص ہے، کفار کو سعادت نصیب نہیں ہوگی۔ اچھا، عمومی طور پہ مفتی صاحب، ہماری گفتگو میں ہم لفظ اللہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ لگاتے ہیں، اللہ عز و جل لگاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، لیکن ایک ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ ہم عموماً گفتگو میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ میاں یہ کرتا ہے، اللہ میاں یہ کرتے ہیں۔ آپ نے جو جمع کا صیغہ تھا اس کے حوالے سے تو گفتگو کی، مزید اس پہ کلام کرتے ہیں۔ لفظ اللہ میاں کا جو ہے استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، یہ کرنا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ نہیں جناب، پہلے یہ عرض کیا تھا کہ بعض الفاظ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور باقاعدہ احادیث کریمہ سے ثابت ہیں، ان کے استعمال میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا۔ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو لغتوں میں اللہ کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں، دیگر یعنی عربی زبان کے علاوہ زبانوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کے استعمال میں بھی شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، بشرطیکہ کہ کوئی غلط معنی نہ نکلتا ہو۔ اور تیسرے وہ الفاظ ہیں جو نہ احادیث کریمہ سے منقول ہیں، نہ خاص کسی زبان میں اللہ کے لیے مخصوص ہیں۔ ان ناموں کے اندر وہی جیسے میں نے ضابطہ عرض کیا کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا اس نام کا کوئی ایسا معنی تو نہیں جو اللہ کی شان کے لائق نہ ہو۔ اگر ایسا ہے، اگر ایک بھی معنی ایسا ہوگا تو اس لفظ کو اللہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب اگر ہم میاں کے لفظ کو دیکھیں تو میاں کا لفظ ایک تعظیم کا کلمہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دو معنی فاسد بھی ہیں۔ مطلب میاں شوہر کو بھی کہتے ہیں، اور میاں اس شخص کو بھی کہا جاتا ہے جو ایک مرد اور عورت کے درمیان زنا کا معاملہ طے کروائے، جس کو دلال کہتے ہیں۔ تو معاذ اللہ، یہ چونکہ دو غلط معنی اس لفظ کے اندر پوشیدہ ہیں کہ جب اللہ کے لیے میاں استعمال کریں گے تو شوہر کا تصور بیدار ہوگا، اور شوہر یقیناً زوجہ رکھتا ہے تبھی شوہر ہوگا، تو بیوی کا تصور پیدا ہوگا۔ اسی طرح معاذ اللہ، دلال جو زنا کا معاملہ طے کروا رہا ہے، یہ بہت برا فعل ہے اور بہت گندا کام ہے۔ تو چونکہ اس میں گندے معانی شامل ہیں، لہذا میاں کا لفظ اللہ کے لیے استعمال کرنا نہ چاہیے۔ ٹھیک، مفتی صاحب، جمع کی صیغے پہ بات کرتے ہیں، لفظ اللہ کے ساتھ عموماً لوگ یہ گفتگو میں لگایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ یہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ رازق ہیں، آپ رحیم ہیں، آپ کے حوالے سے بہت گفتگو ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کہتے ہیں، یعنی وہ فرماتے ہیں بھی سیرے میں اس کو آ گیا جمع کے، اور آپ کے حوالے سے بھی، جبکہ قرآن میں بھی خود اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں پہ بھی ہم کا سیرہ استعمال ہو رہا ہے۔ تو پھر اس کو ہم کیسے دیکھیں گے کہ واحد اور یہ جمع کا سیرہ جو ہے، اس کو ہم کیسے دیں گے؟ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جمع کا لفظ استعمال کرنا یہ ناجائز تو نہیں ہے، جائز۔ آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں تعظیم کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، فرماتے ہیں کہ لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم اپنے سے بڑے شخص کی تعظیم کے اندر کہتے ہیں والد صاحب فرماتے ہیں، تو وہاں جمع کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ اور قرآن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے بے شمار مقامات پہ جمع کا لفظ استعمال فرمایا، جیسے آپ نے خود آیت پڑھی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لیے لفظ کو استعمال کیا، ایک ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ سے بعض مخصوص الفاظ کے ساتھ خطاب کیا، تو ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے یا انبیاء علیہ السلام کا عمل ہمارے لیے دلیل ہے۔ تو لازم سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض ایسے معاملات ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ اپنے لیے چاہے تو واحد کا صیغہ استعمال کرے، چاہے تو جمع کا صیغہ استعمال کرے۔ یہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو دیکھ کر اسی چیز کو اپنے لیے استعمال کرنا شروع کر دیں۔ بالکل ایسا سمجھ لیں جیسے کہ بادشاہ بولے جی میں تو آپ کا خادم ہوں، تو کیا درباری کے لیے جائز ہوگا کہ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کہے کہ خادم ادھر آؤ؟ وہ نہیں کہہ سکتا، یہ بادشاہ کے ساتھ خاص ہے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ درباری حضرات یا بادشاہ کے مقربین بادشاہ کے لیے کون سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، وہ الفاظ ہمیں بادشاہ کے لیے استعمال کرنے چاہیے۔ تو ہمارے لیے انبیاء علیہ السلام کا عمل دلیل ہے۔ اب آپ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجیے، کوئی ایک مقام بھی انشاءاللہ آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا جس میں کسی نبی نے اللہ تعالیٰ سے کلام کا شرف حاصل کیا ہو، خطاب کیا ہو، اور اس نے جمع کا لفظ استعمال کیا ہو، سب واحد۔ خود اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں دعا تعلیم فرمائی الحمد شریف میں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں، یہاں پہ بھی ایاک کا ہے، کا واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے، کم جمع کے لیے ہوتا ہے، تو ایاکم نے فرمایا ایاک۔ بولا یہ بھی ہمارے لیے ایک تعلیم ہے کہ ہمیں دعا اس طرح تعلیم فرمائی جا رہی ہے کہ واحد کا صیغہ استعمال کریں۔ تو جمع کا صیغہ استعمال کرنا ناجائز تو نہیں، لیکن اس میں چونکہ جمع کا تصور آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے شرکت کا تصور آتا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ وہ صیغہ استعمال کریں کہ جو انبیاء علیہ السلام نے استعمال کیے۔ اور اب اس کے اندر کوئی بے ادبی کا شائبہ بھی نہیں ہوگا کہ کیونکہ انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا، تو اگر ہم بھی واحد کا سیوا استعمال کریں گے تو یہ اللہ کی وحدانیت اور یکتائی کو ظاہر کرے گا, اور یہ بہت اچھی بات ہے, اس میں شرم کی حقوق کا بحث نہیں رہے گا. یعنی تو اور تیرا کا جو لفظ ہے وہ, جی ہاں, مثلا تو اور تیرا کا لفظ ہماری عام گفتگو کے اندر والد کو تو کہیں تیرا کہیں تو بے ادبی کا شائبہ ہو سکتا ہے, لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو یا تیرا کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ ہی عین ادب ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اللہ کے لیے تو یا تیرا کا ہی لفظ استعمال کیا ہے. کہ عربی کا اس اردو میں ترجمہ کریں یعنی کاف کا یا کا ہم خاص تیری, تو یہ کا جو لفظ ہے اس کا ترجمہ تو یا تیرا ہی بنتا ہے. تو چونکہ انبیاء علیہ السلام نے اس کو استعمال کیا, اور لازم بات ہے کہ جب وہ استعمال کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سن بھی رہا تھا اور اللہ نے منع نہیں فرمایا, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ادب یہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں ایسے الفاظ کے ساتھ خطاب کی سعادت حاصل کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی یکتائی کی طرف, اس کی وحدانیت کی طرف اشارہ ہو, تو یہ اولا ہے افضل ہے. مفتی صاحب, ایک ڈبیٹ بہت زیادہ مشہور ہوئی تھی کہ either God is he or she, کہ وہ مذکر ہے یا مونس ہے, اور یہ سوال عمومی طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں ہے. آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں کہ کس طرح سے دیکھیں گے اس سوال کو؟ مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنے لیے جتنے بھی الفاظ استعمال فرمائے اس سے بہرحال مذکر کا تصور ابھرتا ہے, لیکن چونکہ مذکر و مونس یہ الفاظ مخلوق کے لیے استعمال ہوتے ہیں, اور جہاں مذکر کا تذکرہ کرتے ہیں وہاں مونس کی طرف بھی ذہن جاتا ہے, لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مذکر کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہرحال قرآن پاک اٹھا کے اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے تمام وہ الفاظ استعمال فرمائے جس سے مذکر کا تصور ابھرتا ہے, تو تصور آنا ایک الگ بات ہے اور اللہ کے لیے لفظ مذکر استعمال کرنا ایک علیحدہ بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے مذکر ہونے کا تصور تو دیا ہے, لیکن اللہ کے لیے لفظ مذکر کو استعمال نہ کرنا ہی بہتر ہے. بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے, کیونکہ علم جب بڑھتا ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی تذکرہ کیا, تو وہ علم کے پیمانے پہ پروردگار کو دیکھنا چاہتے ہیں. سوال یہ آتا ہے ذہن میں کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جب تک ہمیں دلیل نہ ملے گی ہم پروردگار پر ایمان نہیں لائیں گے. وہ دلیل کے طور پہ جو ہے پروردگار کو ماننا چاہتے ہیں, دلیل نہیں ملتی تو ایمان نہیں لاتے. کیا دلیل ملے تب ایمان لایا جائے, ایمان اس سے پہلے لایا جائے؟ دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم کے ابتدا میں ہی متقین کی تعریف میں یوں ارشاد فرما دیا کہ قرآن کے بارے میں فرمایا ہدل للمتقین, پھر آگے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب, کہ متقین وہ شخص ہیں جو قرآن سے ہدایت کا شرف حاصل کریں گے, اور ان کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان لے کر آئیں گے. غیب اس شے کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم نہ آنکھ سے دیکھ سکیں, نہ کان سے سن کے اس کی موجودگی کا اندازہ کر سکیں, نہ زبان سے چکھ کر اس کو جان سکیں, نہ سونگھ کر اس کو معلوم کر سکیں, نہ چھو کر معلوم کر سکیں, نہ اپنی عقل کے ذریعے کسی آلے کو ایجاد کر کے اس تک پہنچ سکیں, بلکہ اس کے بارے میں کوئی خبر دینے والا ہی بتائے, ایسی پوشیدہ شے اسے کہتے ہیں غیب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ غیب الغیب ہے, اس ذات کو نہ آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے, نہ اس کے کلام کو سننے پر ہم قادر ہیں, نہ اس کی کوئی ایسی خوشبو ہے کہ سونگھ کے ہم جان لیں, نہ معاذ اللہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ ہم اس کو چکھ کر سمجھ سکیں یا چھو کر جان لیں, یا کوئی ایسا آلہ ایجاد کر دیں جو ہمیں بتا دیں کہ دیکھو اللہ کی ذات موجود ہے. لہذا معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ غیب ہے, اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے سے ہمیں پتہ چلا تو اللہ تعالیٰ غیب الغیب ہے, اور اس غیب پر ایمان لانا ہی ہمارے لیے معتبر ہے. لہذا اب یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہوگا تو ہم معاذ اللہ اس کو خدا تسلیم کریں گے ورنہ نہیں کریں گے, یہ بے وقوفی کی بات ہے. یہ ہمارے لیے امتحان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ہماری نگاہوں سے پوشیدہ رکھا اور اب خود پر ایمان لانے کا حکم ارشاد فرما دیا. اب ہم پر ہمارا امتحان ہے کہ ہم اللہ کو مانیں یا نہ مانیں. اگر نہیں مانیں گے اور دیکھنے کی قید لگائیں گے تو ہمارا ایمان کبھی کامل نہیں ہو سکتا, ہمارا ایمان برباد ہو جائے گا اور ہم داخل جہنم ہوں گے. اور جس نے بغیر دیکھے رب کو اپنا رب تسلیم کر لیا, اس کی اطاعت کی, وہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے عیش و آرام حاصل کرے گا. اچھا, پروردگار غیب الغیب ہے اور پروردگار جو ہے وہ کسی پہ اچھا نہیں ہے, لیکن ایک بات, ایک سوال عمومی طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتا ہے کہ صاحب مسلمان تو چونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو رہا ہے, لہٰذا وہ مسلمان ایک وہ سیکوینس چل رہی ہے, وہ ترتیب کے ساتھ جو ہے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اب وہ مرتد ہو جائے یا پلٹ جائے وہ ایک الگ معاملہ ہے, لیکن ایک غیر مسلم کہ جس کو اللہ کی ذات کے بارے میں نہیں پتا, اب وہ اس غیب پہ ایمان کیسے لے کے آئے, اور اگر وہ نہیں لے کے آتا تو پھر اس کا کیا ہوگا؟ یہ اس سے بڑی تفصیل ہے. اس میں علماء نظام نے بات بیان فرمائی ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جس کے پاس دعوت دین نہیں پہنچی, مثلا وہ افریقہ سے جنگلوں میں پیدا ہوا ہے, وہیں پر رہتا ہے, اس کے پاس دعوت دین نہیں پہنچی, تب بھی امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص پر کم از کم اتنا ذہن میں تصور لانا لازم ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے, کیونکہ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز بغیر سبب کے اپنا کام نہیں کرتی ہے. امام اعظم کا ایک دہریے کے ساتھ مقابلہ ہو گیا جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر تھا. مناظرہ طے ہوا, لوگ سب بیٹھے ہوئے تھے. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کر ذرا دیر سے پہنچے, تو دہریہ نے سوال کیا کہ آپ اتنے دیر کیوں کر کے آئے, آپ مسلمانوں کے امام ہیں اور آپ نے وعدہ خلافی کی. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا, بات دراصل یہ ہے کہ جب میں آ رہا تھا تو دریا کے کنارے اچانک میں نے ایک عجیب منظر دیکھا جس نے مجھے ٹھہرنے پر مجبور کر دیا. اور وہ منظر یہ تھا کہ ایک درخت تھا, وہ خود بخود کٹا, اس کے تختے بن گئے, پھر وہ خود بخود جڑا, ایک کشتی بن گئی, پھر وہ کشتی خود بخود دریا میں اتری, میں اس کشتی میں بیٹھ گیا, خود بخود چلنے لگی اور مجھے دوسرے کنارے پر اتار دیا. تو دریا بول اٹھا کہ آپ کا دماغ درست ہے, کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیا کشتی خود بخود کبھی بن سکتی ہے, کیا کشتی خود بخود کبھی چل سکتی ہے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی چلانے والا نہ ہو, کشتی بنانے والا نہ ہو. تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر و سکون اور تحمل کے ساتھ جواب دیا کہ میں مناظرہ جیت چکا ہوں, جب یہ کشتی خود بخود نہیں بن سکتی اور خود بخود نہیں چل سکتی تو یہ کائنات خود بخود کیسے بن گئی اور اس کے نظام خود بخود کیسے چل سکتا ہے. تو فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو معلوم یہ مطلب یہ ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں اپنی ذات پر اتنے سارے دلائل جمع کر دیے ہیں, ایک معمولی عقل رکھنے والا بھی کم از کم یہ فیصلہ ضرور کرے گا کہ اس کائنات کے نظام کو ایک ذات چلا رہی ہے, کیونکہ اگر دو ذاتیں چلا رہی ہوتی تو ضرور اس میں تناقض نظر آتا, لڑائی جھگڑا نظر آتا, فرق نظر آتا. جیسے گورنمنٹ کے اندر ایک اپوزیشن ہوتی ہے, گورنمنٹ ہوتی ہے, آپس میں ٹکراؤ روزانہ چلتا رہتا ہے, تو اگر دو خدا ہوتے ان میں بھی ٹکراؤ ہوتا. تو ایک تو خدا کا تصور کہ پوری کائنات یقیناً کوئی ذات چلا رہی ہے, اور پھر واحد خدا کا تصور کہ یقیناً یہ بے عیب نظام جو چل رہا ہے کسی ایک ہی سوچ کے ساتھ چل رہا ہے, کسی ایک ذات کے چلانے سے چل رہا ہے, یہ تصور کم از کم اس کو رکھنا ہوگا, تب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا خواستگار ہوگا. لیکن یہ وہی شخص ہے کہ جس تک دعوت دین نہیں پہنچ سکتی ہے, لوگ وہاں تک پہنچے نہیں, اور جو بڑے شہروں کے اندر رہ رہے ہیں جیسے کوئی امریکہ میں ہے, انگلینڈ وغیرہ کے اندر ہے, تو وہاں پر چونکہ اب ہر طرح کی تعلیمات کا حاصل کرنا آسان ہے, وہاں پر اگر کسی شخص تک دعوت دین بالفرض نہیں پہنچ سکی تو اس پر واجب تھا کہ وہ ہمارے مذہب اسلام کے بارے میں غور و تفکر کرتا, وہ آخرت میں مکلف ہوگا, اس کو اس کی سزا بھی ملے. رب العالمین تمام عالمین کرم, مسلمان چونکہ بہت ہی باقیدہ ہو کے اپنے رب کو مانتا ہے, بے دلیل مانتا ہے, لیکن کفار کے بارے میں جب ہم کہتے ہیں تو وہ جو رحمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں, جو نعمتیں مسلمانوں پہ نازل ہوتی ہیں, کیا بالکل اسی انداز سے, کیونکہ ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کفار کے پاس پیسہ بھی ہے اور آسائش بھی ہے, دنیا کی تمام معاملات ان کے ساتھ موجود ہیں, تو کیا وہ تمام تجلیات جو ہیں وہ اسی طرح سے کفار پہ بھی ہوتی ہیں؟ اگر ہوتی ہیں تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر مسلمان اور کفار میں اس حوالے سے فرق کیا رہ گیا کہ جہاں دنیاوی تمام لذتیں جو ہیں وہ برابر تقسیم ہو رہی ہیں؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی عادت کریمہ رکھی ہے کہ جب کوئی شخص نیک کام کرتا ہے, اچھا کام کرتا ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو اس کو دنیا میں اس کا بدلا عطا فرماتا ہے یا آخرت میں اس کے لیے بھلائی جمع فرما دیتا ہے. تو کفار بھی اچھے کام کرتے ہیں, جیسے فلاحی کام ہیں, کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں اور بلا امتیاز بال پر خرچ کرتے ہیں, مسلمانوں تک کے خرچ کر دیتے ہیں. تو دنیا کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں اور کفار سب پر مہربان ہے کہ اگر کافر کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں اس کا اچھا بدلا عطا فرمائے گا. اگر آپ تھوڑا سا یہ حدیثوں میں مضمون آیا تھوڑا سا غور کریں تو واقعی ہمیں اس کا عملی ثبوت بھی نظر آتا ہے, واضح طور پر مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ جتنی خوبصورتی, جتنی طاقت و قدرت, جتنا مال و متع آج غیر مسلموں کو حاصل ہے, غالباً مسلمانوں کو بعض مقامات پہ اتنا حاصل نہیں ہے. تو یہ اصل میں ان کے ان نیک اعمال کا بدلہ ہے جو انہوں نے دنیا میں کی. تو دنیا میں تو اللہ تعالیٰ سب پر مہربان ہے, لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ, اس کی رحمت, اس کی مہربانی کا مرکز فقط مومنین ہوں گے. تو اگر آج دنیا میں کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی رہی ہے مصلحت خدا بندی کے تحت, تو کل بروز قیامت انشاءاللہ وہ اپنے ایمان کی بدولت ضرور داخل جنت ہوگا. اور اگر آج کسی کافر کو نیک عمل کے بدلے میں دنیا میں راحت مل بھی رہی ہے تو کل وہ اپنے کفر کے باعث ضرور رحمت سے محروم ہوگا اور جہنم میں جائے گا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ چٹائی پر آرام فرما رہے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے. سرکار اٹھے تو آپ کی کمر مبارک پر چٹائی کے نشانات تھے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کی بنا پر, سرکار سے الفت اور عقیدت کی بنا پر رونے لگے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا بات ہے تم کیوں رو رہے ہو؟ تو عرض کی یا صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مالک کائنات ہیں، اللہ کی عطا سے آپ مالک مختار ہیں اور آپ کی کمر پہ چٹائی کے نشان اور قیصر و قصرہ اپنے محلات کے اندر آرام کر رہے ہیں، انہیں اللہ نے اتنا عیش و آرام عطا فرمایا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تاریخ جملہ ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ دنیا ان کافروں کے لیے ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ تو اس لیے یہ دنیا کے اندر اگر کچھ نظر بھی آ رہا ہے تو واقعی اللہ کی مہربانی ضرور ہے، لیکن دنیا تک ہے، آخرت میں تمام اللہ کی مہربانی اور رحمت مومنین کے ساتھ خاص ہو. مفتی صاحب، ایک عام انسان، ایک عام مسلمان اپنی جاب ادا کرتا ہے، جاب پہ نکلتا ہے، روزگار تلاش کرتا ہے، اپنے گھریلو معاملات کو نمٹاتا ہے، فرشتوں پہ آ جائیے، فرشتوں کے اپنے اپنے معمولات ہیں، وہ سارے وہ اسی طرح سے لگے ہوئے ہیں، دنیا کی تمام مخلوقات اپنے اپنے معمولات میں لگی ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پروردگار بھی کوئی کام کیا کرتا ہے یا پروردگار بھی مصروف عمل ہے؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو افعال ہیں وہ تو ہماری عقل کی وسعت سے باہر ہیں. آپ سب سے بڑا یہ کام دیکھیے کہ روزانہ دنیا میں کروڑوں بچے پیدا ہو رہے ہیں، اگر اس میں مبالغہ ہو جائے تو لاکھوں تو پیدا ہو ہی رہے ہیں. اور یہ حدیث کریمہ کا مضمون ہے کہ صورت یعنی ہمیں شکل خاص ہی اللہ تعالیٰ بناتا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ ایک بارش لمبا، ایک بارش چوڑا چہرہ ہے، اس پہ دو بھویں، دو آنکھیں، ایک ناک، دو ہونٹ، دو گال، ہر ایک کے ہیں، لیکن آپ شکلیں دیکھنے، سب کی شکلیں مختلف ہوں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا زبردست نظام قدرت ہے، وہ کس طریقے سے ان تصاویر کے بنانے میں مصروف عمل ہے، ہماری عقل دنگ آ جاتی ہے. اچھے سے اچھا مصور کی تصویریں بنانا شروع کرے، کچھ عرصے بعد اس کی عقل معاف ہو جائے گی اور وہ مشابہت پیدا کرنا شروع کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کروڑوں لوگوں کو پیدا فرمایا اور ہر ایک کا چہرہ دوسرے سے مختلف ہے. اسی طریقے سے پوری کائنات میں نظام رزق کو آپ دیکھ لیجئے، اگر ایک مجنون ہے اسے بھی اللہ رزق دے رہا ہے، کتا ہے وہ بھی رزق پا رہا ہے، پرندے بھی پا رہے ہیں، مچھلیاں پا رہی ہیں، چونٹیاں پا رہی ہیں، انسان پا رہے ہیں، درندے پا رہے ہیں، ہر ایک کی غذا مختلف، ہر ایک کی مقدار مختلف، اور روزانہ یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمایا کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ اگر روزی حاصل کرنا یہ فقط عقل پر موقوف ہوتا تو دنیا کے سارے بے وقوف بھوکے مر جاتے. تو معلوم یہ ہوا کہ یہ کائنات کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ چلا رہا ہے. تو معاذ اللہ، سب کچھ پیدا کرنے کے بعد ایسا نہیں ہے جیسے خاص کوئی ایک پہلے فرقہ تھا جو اللہ تعالیٰ کو معطل کہا کرتا تھا، معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ پیدا کر کے وہ آرام سے بیٹھا ہوا، وہ کچھ بھی نہیں کر رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا کام اپنے افعال سر انجام دے رہا ہے کہ پوری کائنات کا نظام چلانا، ان کا ریکارڈ رکھنا، ان کو رزق فراہم کرنا، ان کی امداد فرمانا، ان کی دعاؤں کو قبول کرنا، ان پر خاص توجہ فرمانا، رحمت کا نزول، کہیں پر رحمت کا سلب کیا جانا، کسی کو ایمان کی دولت سے نوازنا، کسی کو ہدایت کی توفیق دینا، یہ تمام معاملات جاری و ساری ہیں. لہٰذا معاذ اللہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فارغ ہو کر بیٹھ گیا ہے اور پوری کائنات کے نظام ہم چلا رہے ہیں، یہ تصور غلط ہے. دل میں جو ایک اپچ اٹھتی ہے، ایک سوچ اٹھتی ہے، تو کیا پروردگار اس سوچ کو بھی ہانپ لیا کرتا ہے یا اس کا بھی اس کو ادراک ہوا کرتا ہے؟ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو قلب کے ایک ایک خطرات پر واقف ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی شے مخفی نہیں ہے، چاہے وہ ہمارے ایک ذہن میں تصور نہ آتا ہو. مثال کے طور پر جو ہم سوچ رہے ہیں یہ کس شکل کا ہے، اس سوچ کی اپنی کوئی شکل نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی واقف ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں ارشاد فرما دیا ہے کہ تمہاری آنکھوں سے، تمہارے کانوں سے، تمہارے دلوں سے سوال کیا جائے گا. تو دلوں سے سوال کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر کوئی خراب خیال جان بوجھ کر لے کر آتا ہے، یہ بھی قابل گرفت ہے، یا کسی برے فعل کا مکمل پختہ ارادہ کر لے کہ میں چوری کروں گا، میں فلاں عورت کو دیکھوں گا، میں معاذ اللہ زنا کروں گا، عزم مصمم جس کو کہا جاتا ہے، اس پر گرفت ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال فرمائے گا. تو اگر اللہ تعالیٰ کی توجہ کا مرکز ہمارے قلبی خطرات نہ ہوتے تو آخرت میں اس پر گرفت کا کوئی جواز نہیں تھا. لہٰذا معلوم ہوا کہ دل کے خطرات بھی اللہ کے سامنے ہیں. مفتی صاحب، اگر ایک شخص ہے، مسلمان ہے، باعمل ہے، اور جناب وہ آہستہ آہستہ تقویٰ کے مدارس طے کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن اچانک وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جو ہے وہ منکر ہو جاتا ہے، مرتد ہو جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے کیا؟ مطلب مرتد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی کلیمہ گو ایسا کوئی کام کر بیٹھے کہ جو کام اسے دائرہ اسلام سے خارج کر دے تو اس کو مرتد کہا جاتا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ انسان کتنے ہی تقوی کے مدارج طے کرتا چلا جائے, نفس اور شیطان اس کے ساتھ ہم وقت رہتے ہیں, اور نفس و شیطان کوئی بھی کمزور لمحہ دیکھ کر کوشش کرتے ہیں کہ اس کے ایمان کو سلب کروا لیا جائے. کیونکہ جب کوئی متقی مومن بن جاتا ہے اور بہت زیادہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرے, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے, تو اب شیطان اس کی بے عملی سے بالکل مطلب ہوا کہ غفلت اختیار کر لیتا ہے کہ یہ بے عمل تو نہیں ہو سکتا, اس کی جو عبادات پر استقامت ہے میں اس کو نہیں چھڑوا سکتا. تو اب شیطان کا ٹارگٹ اس کا ایمان بن جاتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اس کے ایمان کو سلب کر لوں. لہٰذا پھر ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے, ایمان کو سلب کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا جو شخص مدارج تقوی مدارج ولایت طے کرنے کے بعد شیطان کی طرف سے غافل ہو جائے, اپنے نفس کو آزاد چھوڑ دے, تو پھر نفس و شیطان اس کے ایمان کے سلب کا سبب بن جاتے ہیں. لہذا کتنی بھی اللہ تعالیٰ ترقی عطا فرما دے, انسان کو اپنے انجام سے بے خوف نہیں رہنا چاہیے. یہ مسلم شریف کے حدیث سے پاک ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک غزوہ میں شریک تھے, تو وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا, غربن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث پاک, ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑی جرات کے ساتھ جہاد کر رہا تھا. تو ہم اپنے آپس میں کہہ رہے تھے کہ یہ شخص جنتی ہوگا کیونکہ یہ بہت زبردست قسم کا مقابلہ کر رہا ہے. ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اس شخص کا ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ جہنمی ہے. اب ہم بڑے گھبرائے کہ یہ کیسا معاملہ ہے, تو کہتے ہیں کہ میں اس شخص کے پیچھے لگ گیا کہ میں دیکھوں یہ کیا کرتا ہے, کیونکہ نبی کریم نے فرمایا ہے تو ضرور ایسے کوئی معاملہ ہوگا. تو وہ شخص لڑتا رہا حتیٰ کہ اسے بہت زیادہ زخم لگ گئے, اور ایک وقت ایسا آیا تو زخمی ہو کر چور چور ہو کر زمین پہ گر گیا, اور اس سے پہلے کہ اس کی زندگی ختم ہوتی زخموں کی تاب نہ لا کے اس کی تکلیف سے مجبور ہو کر اس نے اپنے حلق کے اوپر تلوار رکھی اور اپنا یوں زور دیا تو تلوار اس کی گردن میں گھس گئی اور اس نے خودکشی کر کے اپنے آپ کو مار لیا. تو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ اکبر کہا, اس وجہ سے نہیں کہ وہ شخص مرا خوشی کے طور پہ معذر نہ یوں نہیں, بلکہ نبی کریم کی واقعی غیبی خبر کا ثبوت اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا, اور پھر جا کے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں آپ کے اللہ تعالیٰ کے رب ہونے اور آپ کے اللہ تعالیٰ کے رسول ہونے کی گواہی دیتا ہوں. سرکار نے وجہ دریافت کی تو سارا معاملہ بیان کیا. پھر سرکار کے جملے بڑے قابل غور ہیں, آپ نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان کثرت سے نیک اعمال کرتا ہے حتیٰ کہ جنت اور اس کے درمیان فقط ایک قدم کا فاصلہ رہ جاتا ہے, لیکن پھر اس سے کوئی ایسی خطا سرزد ہوتی ہے کہ وہ جہنمی ہو جاتا ہے. اور بعض اوقات انسان جہنمی والے کام کرتا ہے, وہ ایک قدم جہنم کے قریب رہ جاتا ہے, اور پھر اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اسے داخل جنت فرما دیتا ہے. تو معلوم ہوا کہ اپنے انجام سے بے خبر رہنا بہت بڑی نادانی ہے, ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے. عموماً لوگوں کو دیکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات ان پہ نازل ہو رہی ہوتی ہیں, ان کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے, تو وہ شکرانے نعمت ادا کر رہے ہوتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کفرانے نعمت بھی کرتے ہیں, لیکن ایک صورت یہ بھی دیکھی کہ جب تکلیف آتی ہے, کرب آتا ہے, کسی مسائل میں گھرتے ہیں تو کچھ اس طرح کے لفظ نکلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزمائش میں گھیر دیا ہے, پروردگار ہمارا امتحان لے رہا ہے, یہ اس کی طرف سے امتحان ہے ہماری جانب. تو کیا رب سے یہ جملے منسوب کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں, مصیبت کے نزول پر اگر فقط یوں کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے ہم پر آزمائش نازل کی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے, تو اس میں تو شرم حرج نہیں ہے کہ اس قسم کے جملے انبیاء علیہ السلام سے بھی منقول ہیں. لیکن قابل گرفت بات یہ ہے کہ یہ جملے قلبی اطمینان کے ساتھ ادا کیے جائیں تب یہ ناقابل گرفت ہوں گے. اگر اعتراض کے ساتھ کیے, شکوے کے طور پر کیے, تو پھر ان میں گرفت شامل ہو جائے گی. پھر ہر جملہ کفریہ نہیں ہوتا, وہی جملے کفریہ ہوں گے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف کسی عیب کی نسبت بھی کر دی جائے یا خالصتاً وہ اعتراض پیدا ہوتا ہو. مثلا یہ اللہ تعالیٰ تو نے ایسا کیوں کر دیا, اب یہ ایک اعتراض ہے کیوں کر دیا. اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے, ہم اس سے پوچھنے والے نہیں ہیں, وہ مالک و مختار ہے جو کرنا چاہے. یا عیب کی نسبت, جیسے معاذ اللہ میں نے مثال دی کہ کوئی یوں کہہ دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہم پر ہی ظلم نازل فرما دیا, تجھے ہمارا گھر ہی دیکھا تھا مصیبت نازل کرنے کے لیے, تو اس قسم کے جملے چونکہ اعتراض اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عیب منسوب کرنے کے ساتھ ہیں, لہٰذا یہ کفر ہوں گے اور اس پر آدمی کو توبہ کرنی چاہیے. اچھا, ایک عام آدمی یہ بھی سوال کرتا ہے کہ صاحب, جب اللہ تعالیٰ قادر ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارا پیدا کرنے والا ہے, تو پھر یہ تخصیص کیوں ہے کہ کسی کو بہت امیر کر دیا اور کسی کو بالکل فقیر کر دیا؟ یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ دوسرے معنوں میں کہ ایک شخص بذات خود یہ اعتراض کرتا ہے کہ صاحب میری قسمت کیوں خراب تھی, یا اللہ تعالیٰ نے میرا ہی نصیب کیوں خراب کیا اور اس کو اتنا کیوں نواز. دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں کہ وہ بندوں کی آزمائش کرنا چاہتا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, اسی نے پیدا کیا زندگی اور موت کو تاکہ اس بات کا امتحان لے کر تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے. کہیں شاید فرمایا والا نبل ون نقم مشی امن الخوف و الجوع و نقص امن الموالی و الفسی و ثمرات و بشر صابرین, کہ ضرور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف سے, کچھ بھوک سے, کچھ مالوں جانوں اور پھلوں کی کمی سے. تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے, معاذ اللہ وہ غافل نہیں ہے, معاذ اللہ وہ ظالم نہیں ہے, معاذ اللہ وہ کنجوس نہیں ہے. اس کے باوجود اگر وہ کمی کرتا ہے اور کسی کو زیادہ دیتا ہے تو یہ اصل میں ہماری آزمائش کے لیے ہے. یہ ہم اگر تصور ذہن کے اندر رکھ لیں کہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے, اس امتحان گاہ میں ہر شخص کا امتحان لیا جائے گا, تو یہ تصور ہمارے ذہن سے نکل جائے گا کہ اللہ نے اس کو زیادہ کیوں دیا, مجھے کم کیوں دیا. اس سے زیادہ اس لیے دیا تاکہ اس کا امتحان لیا جائے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرتا ہے نہیں کرتا. کسی کو کمی دی تو اس کا یہ امتحان ہے کہ یہ اس کا صبر و تحمل کرتا ہے نہیں کرتا, اور زبان سے اللہ کی حمد بیان کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو لہٰذا ہر ایک کو یہ تصور ذہن میں رکھنا ہوگا کہ اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں, ان پر ہمیں صبر و تحمل اور اللہ کی حکمت کا اقرار کرنا چاہیے, اور قطعی طور پر زبان سے شکوہ نہ نکلے. یہ آزمائشیں آتی رہیں گی, اس پر ہمیں قانع رہنا چاہیے, قناعت کرنی چاہیے اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو رہی. خواتین و حضرات, یہ پروگرام آج کا آپ نے دیکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کی صفات کے حوالے سے ہم نے گفتگو کی. ہمیں کامل یقین اس بات پہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب ہے جو ہمارا پالنے والا ہے, ہمارا رب ہی ہے جو ہمیں سب سے زیادہ چاہتا ہے, ہم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے, اور ہمارا رب ہی ہے کہ جس کے بارے میں ہم اپنے سینے کو چوڑا کر کے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا رب ہی ہے کہ جس نے اس نے پوری کائنات کو جس نے بنایا ہے, اور اس کے سوا کوئی نہیں جو اس کائنات کو خلق کر سکتا. اجازت دیجیے اپنے میزبان جنید اقبال کو, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ضرور آپ سے ملاقات ہوگی, اس امید کے ساتھ, اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ مدد کر, مدد کی گھڑی ہے الہی, مدد کر, مدد کی گھڑی ہے. گناہوں کے دریا میں کشتی پھنسی ہے الہی, مدد کر, مدد کی گھڑی ہے. گناہوں دریا میں کشتی پھنسی ہے الہی, مدد کر, مدد کی گھڑی ہے. میرے تن پہ غفلت کی چادر پڑی ہے, میرے تن پہ غفلت کی چادر پڑی ہے.